Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 29.10.2009 Perşembe. Daha önce devam ettiğimiz Sure-i Fetih sohbetlerimiz dün bitmişti. Bugün Risale-i Gavsiye tercümesi diye bir broşür şeklinde 4 sayfalık bir şeyimiz var. Yazılarımız var. Onun üzerinde biraz duralım diye düşünmüştüm. Oldukça ağır mevzular ama bu mevzuları bilmemiz artık gerekiyor. Çünkü yeni gelen kardeşlerimize, evlatlarımıza yeniden onlarla birlikten başlasak ömrümüz yetmeyecek. İlerilere doğru gitmeye. Bizim de ömrümüz fazla bir şey kalmadı. Hayır, şu manada söylüyorum. Tabii hayatımızın seyri bu. Ben bilmiyorum ne zaman rahmetlik olacağımızı. Ama sonları sayılır. Artık bu gerçek manada biraz ileri olan mevzuları kullanma zorundayız artık. Bazılarımıza ağır da gelse, ama bizim yaşımız ve zamanımız itibariyle bunları bildirmemiz, açmamız gerekiyor. Yani çok benim bilmem lazım herhalde. İşte hep birlikte hepimiz biraz daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Onun için bazılarımıza, daha genç, daha orta yaşlı olanlarımıza mevzu ağır gelebilir. Çünkü o sürelerin mevzuları değil bunlar aslında. Yani şunu demek istiyorum. Herkes her zaman bu mevzuları okuyabilir. Ama yaşantıya ve faaliyete geçirebilmesi için biraz aşamalar geçirmesi lazım geliyor. Ancak ben onları mümkün olduğu kadar her mertebede, her düzeyde olan kişinin anlayabileceği şekilde aktarmaya çalışıyorum. Genç cemaatimizden de, orta ve yaşlı cemaatimizden de herkes anlayabilsinler diye. İşte eğer bu mevzuları hep arkaya bırakırsak, normal tarikat mevzularıyla, menkıbelerle hep uğraşırsak, o zaman bunları meydana getirmeye vaktimiz kalmayacak. Onun için ağır gelebilir bazı cümleler, bazı kelimeler, sorabilirsiniz de mevzu arasında, yani bir mola arasında. Tekrardan orayı izah etmeye çalışırız. Bilindiği gibi bizim sistemimizi artık öğrendik inşallah. Ben bir şey okuyorum öyle bir paragrafı, sonra tekrar başa geçerek tekrar olabildiği kadar değişik yönleriyle açmaya çalışıyorum Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla inşallah. Bu bir hayli açılması gerekli olan bir broşür diyelim. Bunu baştan bildireyim. Zaman zaman da söylediğimiz gibi latife olarak, şimdi içimizde, gönlümüzde dünyaya ait ne varsa ya camdan atalım ya kapıdan dışarıya bırakalım. Yani salt birer kimlik olarak kalalım. Bir ifadeyle beyaz bir kağıt olarak kalalım. Kitabımızda, yani hayat kitabımızda her gün bir sayfa yazılıyor. Yani o araya bir boş sayfa bırakalım bugün. O boş sayfaya temiz, silinmeden, bozulmadan onları nakşedelim diye inşallah. Bakalım Rabbimiz neler gavsiyesi ile birlikte, yani gavsisi tarafından naklederek bizlere neleri ulaştırıyor Rabbimiz. Çünkü onlara ulaştırılan şeylerde bizim de aklarımız var, hisselerimiz var. Yani hangi peygamber hazretine Cenab-ı Hak ne bildirmişse, hangi gavslarımıza, büyüklerimize, pirlerimize Cenab-ı Hak ne bildirmişse, onları bizlere bildirmesi için onlara bildirilmiş oluyor. Kendileri için hususi de kalsınlar diye değil. İşte bu adı Risale-i Gavsiye, yani Abdülkadir Geylani Hazretleri, Gavs-ül Azam diye bilinen ve her birerlerimizin de piri olan, hani evvela onun da ismini yad ediyoruz da zaten zikre başlarken, her birerlerimizin de mutlak piri olan, burada yol ayrımcılığı yapılmaz. Hangi yol olursa olsun istikameti hak ve Resulullah ve Kur'an olduğundan hepsi bizim. Biz hiçbir tarikata sahiplenip de bizim yolumuz budur, bundan başkası bizi ilgilendirmez söz konusu değil. Ancak bahsettiğimiz bu yolların, sistemlerin hakikati olan hakikatleri itibariyle. Yoksa günümüzde ve daha evvelki zamanlarda o isim altında hayali grup topluluklarına değil kastımız. Gerçek manada hangi yolun eri olursa olsun, hangi yolun hak ehli olursa olsun, onlar hepsi tevhid ehli olduklarından hepsi bizim başımızın tacıdır, yolumuzun önderleridir. Bir gün Tekirdağ'da çalışıyorum, aşağı yukarı bu tarihten 20 seneye yakın evvel. Bir şey mensubu, yol mensubu bir şey efendi, hangi yoldan olduğunu söylemeyelim, gerek yok. Görevli, yanında da bir dervişiyle birlikte bizi ziyarete gelmişler, sağ olsunlar. Ben bir taraftan çalışıyorum, işim var onu yapacağım, elim ile çalışıyorum ama lisanen de onlarla konuşuyorum bir taraftan. Şimdi bizim işimizin o şeyi vardı biraz, iyi tarafı vardı, gürültülü bir iş olmadığı için emelde çalışabiliyorum, hem de karşımdakiyle konuşabiliyordum. Yani gelene karşı ilgisiz kalmamış olmak için. İşimi bıraksam bana zarar. Yani misafirle uğraşmazsam ona zarar. Yani misafirlik adabına uymaz. Yani hem işimi yapıyorum, onlarla konuşuyorum. Her zaman da öyle oluyor genelde zaten. İşte o kendi dervişine bazı şeyler anlatıyor. İşte bir ara şey oldu, bir zaman oldu, bir yer geldi. Efendim dedi, siz hangi yoldansınız? Kardeşim dedim, ben bir zamanlar, yani kaynağımız belirli, yani o yoldanım ama artık benim bütün yollarla biz birlikteyiz dedim. Adamcağız ayağa kalktı, olmaz böyle şey, sen yoluna ihanet etmişsin dedi, çıktı gitti. Pekala dedim ben de. Sen öyle düşünüyorsan, senin için öyleyse öyle olsun, canın sağ olsun dedim. Şunu işte belirtmek istiyorum bu hadiseyle. Bu tarikat bağnazlığı işte. Ve işin hakikatini bilmeden körü körüne kendi yolunun en üstün yol olduğunu ve yolunun genişletildiğinde, çıkıldığında gibi sanki ihanet edileceğini zannetmekte. Halbuki yolun hepsi müminin, müminlerin yolu, bizlerin yolu, Hakk'a giden yol her taraftan geçiyor. Buraya gelen kuzeyde olan kuzeyden gelecek. Doğuda olan doğudan, batıda olan batıdan gelecek. Herkes batıya gidip de gereksiz, kuzeydeki batıya gidip de oradan mı gelsin buraya? Gereği yok. Herkes kendi bulunduğu yolundan gidecek. Ama yol doğru ise getirir. O yol doğru değilse araştırır durursunuz, bir yere de eve de varılmamış olur. İşte bu Risale-i Gavsiye ismine binaen Kadri Abdülkadir Geylani Hazretleri diye, Cili Abdülkerim Cili, aynı kasabadanmış onlar. Geylan, Cilan diye ikisi aynı sözle söyleniyormuş. Büyük insanlar çıkmış oradan da. İşte Kadiri ismi olduğundan onun devamı, arkasından gelenlere de Kadiri demişler. Yol olarak da tarikat demişler. Her birerlerimiz onlara mensup olduğumuzdan diğerleri ne derlerse desinler, ister Kadiri desinler, ister Nakşi desinler, ister işte Uşaki desinler. Hepsi onlar bizim büyüklerimiz. Dolayısıyla şu Risale-i Gavsiye sadece Kadiri meşrep kardeşlerimize ait değil. Ebrelerimize ait. Nasıl Mesnevi'yi bütün insanlar okuyor, Kur'an-ı Kerim'i bütün hepimiz okuyoruz. İşte sadece bilmem şu grup Kur'an-ı Kerim'i okuyacak, diğerleri okumayacak diye bir şartı var mı? Yok. İnsan-ı Kamil'i nasıl herkes okuyor? Füsus-ül-i Kemil nasıl herkes okuyor? Hiç tarikat faslı söz konusu olmadan. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin duymuşsunuzdur. Daha değişik bazı kitapları var. Ancak o diğer kitapları tarikat şeriat ve tarikat düzeyi nasihat bildiren kitaplar. Bazı işte ahlaki değerleri bildiren kitaplar. Ama tevhidi manada olan Risale bu diğerlerinin başka formunda yazılmış. Tamamen teklik, birlik ve Hakk'ın zatını anlatan ifadelerle düzenlenmiş. Şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gavs-ı Azam, Allah gayrından beri, öte Allah'a yakındır. Şimdi Cenab-ı Hak Gavs-ül Azam'a, yani Abdülkadir Geylani Hazretlerine böylece hitap ediyor. Yani ilmi ve ilhami olarak, ilhamla peygamberlere gelen vahiy, velilere gelen, büyüklerimize gelen de ilham deniyor buna. İşte ilhamla evhamın çok daha başlarda ayırtılması gerekiyor. Tespit edilmesi gerekiyor. Emmare, levham, mülhime mertebesinde ilhamla evham karışır birbirine. Allah etmesin. Mutlaka istişare gerekir onlardan. İşte Cenab-ı Hak ya Gavs-ı Azam, yani ey büyük Gavs, Allah'ın gayrından beri öte, Allah gayrından beri öte Allah'a yakındır. Ne anladık şimdi bu cümleden? Bakın, fiillerle, isimlerle, sıfatlarla meşgul değil. Sadece zatıyla meşgul. Yani tevhidin tam özü, hakikatiyle meşgul ve o düzeyde kurulmuş bir cümle kurgusu. Bakın, hadiseden, tarihten, kırmızıdan, beyazdan, havanın işte güneşinden, bulutundan bahsetmiyor. Fiziki, esmai ve sıfatı değil. Zati bir mevzu. Bakın. Ya Gavs-ı Azam, Allah gayrından beri öte Allah'a yakındır. Peki bu sözü kim söylüyor şimdi? Bakın. Allah gayrından beri öte Allah'a yakındır. Eğer Allah kendi lisanından bunu söylemiş olsa, olacak olan tarif, ben olan Allah gayrımdan beri öte olan ben olan Allah'a yakındır. Bakın Allah kendisi bunu söylemiş olsa. Ne oluyor burada? Allah'ın bir tarifi yapılıyor. Değil mi? Bakın tekrar okuyorum. Bakın bu konuları çok iyi anlamamız gerekiyor ki mevzuya giriş yapalım ve değerlendirmeyi tutacağımız mesnedin neye ait olduğunu bilebilelim. Allah gayrından öte. Bakın biz de birisinden bahsederken falan kişinin hali budur, filan da budur diye bak tarif yapıyoruz. İşte burada Allah'ın tarifi yapılıyor bize. Peki bu tarifi yapan kim? Veya hangi mertebe? İşte bu mertebe rububiyet mertebesi. Rablık mertebesi. Peki Rab'la Allah arasında fark var mı? Ayrı mı bunlar ki böyle olsun? Tabii ki var. Eğer bunlar ayrı olmasa, birer makam olmasa ne olur? Burada Esma-i İlahiye'de o isimler bize ayrı ayrı ayrı ayrı bildirilmez. Sadece Allah der, geçer. Kulillah sümme zahum. Allah da geç olur. Yani ne yaparsa hangi mertebede olursa olsun Allah. Allah yaptı. Allah. Allah fiili işledi. Allah isimleri gibi. Sadece ondan bahsediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Rahman isminden bahsediyor. El-Rahman, Allemel-Kur'an, El-Allah, Allemel-Allah gibi Kur'an demiyor. Orada Rahman'dan bahsediyor. Rab mertebesinde ve iskale Rabbuke. Bak, Rabb'ın meleklere dedi ki, Allah dedi ki demiyor, Rabb'ın dedi ki diyor. O zaman bütün hangi esma ilahiye nerede geçiyorsa o isim düzeyinden o mevzu yorumlamak veya çözüm demek geliyor. İşte Ya Gavs-ı Azam dediği mertebe rububiyet mertebesi. Gavs-ı Azam'a hitap ediyor ki Ya Gavs-ı Azam. Bak, rububiyet mertebesi tarif ediyor. Rububiyet mertebesi, Rab mertebesi ne demek? Rab terbiye edici demek zaten. Yani bütün esma ilahiye terbiye edicidir. Yani her isim kendi özelliğini, kendi hususiyetini ortaya çıkarır ve terbiye eder. Onu meydana getirir görevli olduğu sahada. İşte buradaki Rab alim, yani ilim babındaki, ilim ismindeki Rab. Rab, mesela diyelim ki Esma-ül Hüsna'nın her biri bir Rab'tır. Hangi mertebede, hangi faaliyetteyse onun Rab ismiyle belirtilir. O soy ismi gibi adeta. İşte burada alim ismi Rab olarak, çünkü eğitim yapılıyor burada. Rızık söz konusu değil, havalar, tabiat söz konusu değil. İlim ve Allah'ın zatı, zati ilim söz konusu. Rububiyet mertebesinden ona sesleniliyor ki Ya Gavs-ı Azam, yani birisi diyor ki Ya Gavs-ı Azam, Allah şu şu şudur diye. Allah gayrından beri, öte, Allah'a yakındır. Şimdi ne oldu? Allah gayrından beridir. Yani bu alemde biz her ne kadar Allah'ın gayrı olarak işte şunlar şunlar şunlar eşyalar, işte dünya, semavat, arz hepsi var. Bunları Allah'ın gayrı olarak görüyor isek de zahiren, ama tevhid ilmiyle anlıyoruz ki bunlar Hakk'ın varlığından, zuhurundan, şuunatından başka bir şey değil. İşte bu anlayışta gayrından beri o. Yani onun gayrı diye bir şey yok. Ondan beri. Yani başka bir şey olması lazım ki o gayrı olsun. Bak, gayrından beri, öte, Allah'a yakındır diyor. Nasıl oluyor? Allah Allah'a yakındır. Şöyle oluyor işte. Bütün bu varlıkta biz Allah'ın zuhurlarını müşahede ettiğimizde her müşahede ettiğimiz esma ve sıfat zuhurlarından zuhur olarak Allah'ı idrak etmiş oluyoruz. Yani fiil mertebesinden, isim mertebesinden, sıfat mertebesinden müşahede etmiş oluyoruz bütün alemdeki zuhurları itibariyle. Ama ne diyor? Bunlardan öte Allah Allah'a yakındır. Ne yönüyle? Zatı yönüyle Allah'a yakındır deniyor. Yani bütün bu alemde ne varsa biz evvela onu tefekkürümüzde Allah'ın zuhuru olarak görmemiz, o şekilde hayata bakmamız gerekiyor. Ve başka bir varlık olmadığından bu alemler Allah'a en yakındır. Yani zatına en yakındır. Neden? Çünkü zaten bu alemler Allah'ın zuhur mahalli, açılış mahalli. O zaman Allah Allah'a yakındır. Allah'tan başka bir varlık yok ki. De? Anlaşıldı mı bilmiyorum. Küçücük bir kelime ne kadar? 2, 4, 6 tane küçücük bir cümle, 6 kelimelik. Ama bütün alemi kapsamını almış. Ve Ya Gavs-ı Azam dedi Allah. Lebbeyk Rabb-ı Gavs dedim. Nasut ile melekut arasındaki her tavır şerat. melekut ile ceberut arasındaki her tavır tarikat, alemi ceberut ile lahut arasındaki her tavır da hakikattir. Mertebeleri ne kadar güzel açıklıyor işte. Ya Gavs-ı Azam dedi Allah. Ve Gavs-ı Azam da Lebbeyk Rabbi Gavs dedim. Yani Gavs-ı Azam da buna karşılık Lebbeyk Ya Rabbi, yani Gavs'ın Rabbi dedim. Yani Gavs kendisi olduğuna göre Lebbeyk benim Rabbim dedim ona. Gavs-ı Rab dedi, yani benim Rabbim. Rabbına dönerek söylüyor. Buyur ya Rabbim. Lebbeyk ya Rabbi Gavs. Yani geldim istediğin gibi huzuruna mahfiyet halinde. Ne dilersen dile, ne söylersen söyle, ne emir edersen et, ne bildirirsen, ne bilgi verirsen ver. Hepsine razıyım. Hani lebbeyk gidildiği zaman söyleniyor. Allahümme lebbeyk. Ne demek o? Bir tükenmiş olarak geldim. Yani tam sekine, sakin olarak, varlığımdan geçmiş olarak, tüm sana ait olarak geldim manasına. Nasut ile melekut arasındaki her tavır. Şimdi bakın, nasut ile melekut ne demek? Nasut, insanlar alemi. Nas, insanlık alemi. Nasut, çoğulu. Yani yaşadığımız bu alem. İnsanlar alemi. Melekut alemi ise bizim bir üstümüzdeki alem, melekut dediğimiz, esma alemi dediğimiz, bir bakıma ruhlar alemi dediğimiz, aslında tam ruhlar alemi diye o biraz daha yukarıda, ama melekut, melek kuvvetler alemi, esma-ül hüsna alemi ve rububiyet mertebesi de orası işte zaten. Nasut ile melekut arası. Yani şu üstüne basarak yaşadığımız dünya ile esma mertebesi, alemi misal de dediğimiz yerin arası, bakın melekut arasının her tavır şeriat mertebesinin tavrıdır. Şeriat mertebesinin yaşantısıdır. Yani anlaşılıyor mu? Şeriat dediğimiz zaman bu iki nasut ve melekut arasındaki sahada yaşanan her şey şeriat mertebesi. Zaten biz de orada yaşıyoruz. Yalnız bazılarımız daha gerçekçi, bazılarımız daha hayalci olarak yaşıyoruz. Bizim bakın bedenimizde bu mertebede iki tür yaşantımız var. Birisi fiziki yaşantı, yani elimizle, ayağımızla tutarak yaptığımız, işte yediğimiz, gezdiğimiz, namaz kıldığımız, oruç tuttuğumuz fiili ibadetlerimiz veya ibadetin dışında günlük yaşantılarımız, misafirliğe gitmek gibi, işte çarşıya gidip alışveriş, ihtiyaç karşılamak gibi, bunlar fiili yaşantılarımız. İbadetler de bunun içerisinde. Bir de hayali ve zehni, yani tefekkürî yaşantımız var. İşte tehlikeli olan da bu hayal ve vehimdeki yaşantımız. Bakın, zanlarla dolu olan ve hep başkalarıyla meşgul olan bu hayalimiz, kendimize bir türlü döndüremediğimiz bu hayallerimiz bizi meşgul etmekte. İşte bu ve fiziki yaşantımız nasut ile melekut arası olan şeriat yaşantısı. Bakın. Buradaki hayalimizde Rab anlayışı neyse biz o kadar. Şeriat mertebesi Rabb'ını anlayabiliyoruz sadece. Yani şeriat mertebesindeki Rab, Allah nasıl tanıtılmışsa o kadarını biliyoruz. İşte nasut ile melekut arasındaki her tavır şeriat. Tavır dediği yaşam, dönüşüm, düzenleme, anlayış gibi. Devam ediyor. Melekut ile ceberut arasındaki her tavır tarikat. Bakın gerçek tarikat neredeymiş? Melekut mertebesi ile ceberut mertebesi. Yani şimdi şöyle bir boşluk bırakıp çizelim. Şu birinci boşluk şeriat mertebesi. Melekuttan sonra bir çizgi daha çizelim. Bir raf daha aklımızda getirelim. İşte o rafın üst hattı ceberut, yani sıfat mertebesi, altı da şeriatın üstü olan melekut mertebesinin başlangıcı. İşte gerçek tarikat orada yaşanıyor. Bakın. Yoksa o gruba gittim ben tarikat ehli oldum. Şu efendinin peşine takıldım da ben tarikat ehli oldum. Değil. O beşeriyetin anladığı tarikat. Beşerin anladığı tarikat. Ama Rabbimizin anlattığı tarikat mertebesi esma ile sıfat mertebesi arasında olan idrak ve yaşantı. Yoksa belirli sayılarla belirli şeyleri, esmaları çekmek değil. Veya kalıp kıyafete bürünerek işte poturdu, şaldı bilmem neydi gibi görüntüyle olan kıyafet tarikat değil. Tabii onların da kendine göre kanaatleri tarikat. O başka, onları ilgilendirir. Ama hüküm onu böyle olmadığını diyor. Ve de tarikatın gerçek kurucusuna bu bildiriliyor, bu bilgi veriliyor. Kadiri tarikatının kurucusuna bu bilgi veriliyor. Melekut ile ceberut arasındaki her tavır tarikat. Alem-i ceberut ile lahut arasındaki her tavır da hakikattir. Bakın hakikat mertebesi, uluhiyet mertebesine ulaşan bir düzeyde oluşmakta. Alem-i ceberut, diğer ifadeyle buna hakikat-i Muhammedi de deniyor bilindiği gibi. Ceberut alemi işini cebren yaptıran demek. Ceberut, cebbar esmasının zuhur mahalli. Ama şöyle demişler bazı cebriyeciler var ya hani, bazıları diyorlar ki ben fiilimi yapmak mecburiyetindeyim. Yani cebren, ben nasıl yaratılmışsam, öyle halk edilmişsem onu yapmak mecburiyetindeyim. Bu da cebirdir diyor. Halbuki irfan ehli diyorlar ki bu alemde cebir olmaz. Cebir olmaz. Neden? Çünkü cebir için iki varlık lazım. Bir cebreden, bir cebir edilen. Bu alemde iki varlık olmadığına göre o zaman cebir hükmü söz konusu değil. Peki burada bu ceberut ne demek? Ceberut kendinde olan hakikati mutlak surette ortaya çıkarmak demek. Azap etmek, onu sıkmak, boğmak şeklinde değil. Kemaliyle ortaya çıkarmak demek. Bakın. Ve ortaya çıkan hiçbir varlıkta ben çıkmayacağım, ben yapamayacağım, ben bunu istemiyorum deme hakkına sahip değil. İşte cebir o şekilde çıkmış olması. Mesela tohumu ektik yere. Fasulye tohumu ekildiyse o diyemez ki ben nohut olacağım. İşte cebir o. Nohutsa nohut olarak çıkacak. Buna irade de diyebiliriz ayrıca. İşte alemi ceberut ile lahut. Lahut uluhiyet. Yani ilah, Allah'lık mertebesi. Ceberut da sıfat mertebesi. İşte bu iki arasında olan tavır da hakikattir. Gerçek manada hakikat de budur. Peki marifete yer kaldı mı? Marifet nereye sığacak? Marifete de yer kaldı. Çünkü marifet bütün bunların toplamını idrak edip yaşamak demek. Marifeti de o. Hakikat neyse açılmış olmakta. Bunları da hakkıyla her yerde, her mahalde neyi gerektiriyorsa efal alemindeki şeriat tavrını, yani şeriat yaşantısını koyduğunda şeriatın hakikatini yaşamış oluyor. Esma aleminde, yani melekut ile ceberut arasında tarikatın hakikatini yaşamış ki bu yaşamda marifetiyle olmuş oluyor. Zaten hakikat mertebesinde de yani hakikati şer'iye, hakikati esma'iye, hakikati sıfatiye ve zatiye'yi birlikte, hepsini birlikte yaşaması da marifeti oluyor. Bu yaşantının. Ve devam ediyor. Ya Rab'su Azam, bakın Rab mertebesi anlatıyor. Hiçbir yerde zahir olmadım insandaki zahir oluşum gibi. Bakın şu sadece bu olsun, bakın bize bunun şerefi yeter de artar bile. Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ve rafahat-ı filmin ruhi gibi, ona şah damarından yakınız gibi ve insanları biz en güzel şekilde halk ettik gibi o kadar çok insanı yücelten ayet-i kerimeler var ki ve zati manada Allah'ın ne kadar onlara yakın olduğunu bildiren hem hadis-i şerifler, hadis-i kutsiler var ki onların hiçbiri olmasa sadece şu cümle olsa bu bile bize bu şerefi vermeye yeter de artar bile dünya ahiret. Hem de sadece burada değil. Hiçbir şeyde zahir olmadım, insandaki zahir oluşum gibi. Beynema tüvellü fesemme veçhullah. Nereye baksan hakkın veçhi orada. İşte bütün aleme bakalım, her gördüğümüz şey hakkın bir isminin görüntüsü, veçhi. Duvara baktık bir veçhi, ağaçlara baktık bir veçhi. İşte yaşayan varlıklara baktık bir vecih. Ama bu alemde en güzel vecih nerede var? İnsan. Ha, insan vecihinden daha güzel bir vecih bu alemde tasavvur etmek mümkün değil. Var mı daha güzeli bu alemde? Taş bakın ne kadar güzel olsun, çiçek ne kadar güzel olursa olsun. Ama insanın vecihinden daha güzel bir vecih yok. Bu bile yeter sadece. Ya. Hiçbir şeyde zahir olmadım, insanda zahir oluşum gibi. İşte yedi hani sıfat-ı subutiye var ya, hayat, ilim, irade, kudret, kelam. Bunların hepsini Cenab-ı Hak mahal olarak bizim yüzümüze nakşetmiş. Yedi delik var, yani yedi makam var yüzümüzde. İki gözümüz var, iki kulağımız var, dört. İki burnumuz var, altı, bir de ağzımız var. Yedi. Bakın. İşte sıfat-ı subutiyenin resmedilmiş şekli. Bak bizim insanın veçi. Bu da zahir yönden bir hali. Bütün insana verilen lütufları düşündüğümüz zaman, yani böyle bir araştırma yapılıverse vakit bulsak da, bütün insanla ilgili ayetleri alt alta topladığımız zaman, onun veçhi, veçhullah'tan başka bir şey olmadığı açık olarak ortaya çıkmakta. Hani ne diyor hadis-i kutsi'de? Halekal Adem ala suretihi. Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Halekal Adem'e ala sureti Rahman. Rahman sureti üzere halk etti. Bakın. Neden Rahman sureti üzere deniyor? Çünkü bütün Rahmaniyet mertebesinin hakikatleri insanda mevcut. Ve şöyle diyorlar, Allah insanı hakikati ilahiye üzere mahluk olarak halk etti. Bakın, Allah insanı hakikati ilahiye üzere ama mahluk ismiyle halk etti diyor. İşte bizde bir bakıma hem Halik isminin zuhuru var hem mahluk isminin zuhuru var. İşte sizler Allah razı olsun hepinizden, yani sizler derken bayanlardan daha ziyade bahsediyorum. Bakın çocuğu meydana getirmek suretiyle o mübarek vücut, o beden Halik, bakın halk edici. Ama kendisi bir başka varlıktan meydana geldiği için de mahluk. Efendim Allah öyle yaptırıyor işte, sistemini öyle kurmuş. Öyle kurmuş ama hakikate bakalım, biz görüntüye bakalım. Bak insan halk edici. İnsan gibi bir varlığı halk ediyor. Haşa, yaratan Allah. Tabii o işin zahirdeki klasik anlatımı. Allah ama o bedeni kullanarak o halkiyetini ortaya getiriyor. Evet, işte görüntü Halik ismi ile görüntüye getirmiş Cenab-ı Hak. Ama diğer ifadeyle de annelerimizden dünyaya gelmiş olmamız yönüyle de mahlukuz. İşte insana Cenab-ı Hak o kadar büyük rütbeler vermiş ki tarifini bile yapmakta aciz kalıyor insanoğlu. Hani diyor ya, onu en güzel şekilde halk ettik. ve sümmeredet ne esferi safilin, esferi safiliğini reddettik. Esferi safilinden kayıt bir yerde kasıt faaliyet alemine gönderdik. Yani yaşama, yaşam sahasına çıkardık, gönderdik manasında. İşte hiçbir şekilde insanda zahir oluşum gibi olmadım diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Diğer ifadeyle bu alemde tek bir varlıkta muhtariyet var. Hürriyet var. O da Allah. İkinci olarak insanda var bu muhtariyet, bakın. Hürriyet, kimlik, istiklal insanda var sadece. Mutlak manada değil tabii, kısmi manada. O halde uluhiyet hakikatine en yakın varlık insan. Tabii insandan kasıt insanı kamil. Diğer ifadeyle geniş manada insanı kamil, ceberut mertebesi diye bahsedilen sıfat mertebesi, hakikat-i Muhammedi diğer ismiyle de insanı kamil, ona da deniyor ayrıca. İşte o insanı kamilde de en geniş manada zuhur etmiş olmakta Cenab-ı Hak. Birey olarak da, birey insanlarda, hiçbir varlıkta zuhur etmediği şekilde insanda zuhur da oluyor. Onun için ve refahti fîmin ruhi hakikatini çok iyi anlamamız ve evvela ademiyet hakikatlerini idrak ederek oradan yola çıkarak hakikati Muhammediye ulaşmamız gerekiyor. İşte gerçek manada tarikat bu. Ve mertebesi de nerede? Melekut ile ceberut arası tarikat mertebesinin yaşandığı yer. Sonra sordum Rabbıma, dedim ki, bakın Allah'a sordum demiyor, Rabbıma sordum. Dedim ki, mekanın olur mu? Yani ya Rabbi senin mekanın olur mu? Dedi ki, ya Gavs-ı Azam, ben mekanın mekanıyım. Benim mekanım olmaz ama ben insanın sırrıyım diyor. Tekrar okuyalım, okuyalım. Sonra sordum Rabbime, dedim ki, hiç mekanın olur mu? Dedi ki, ya Gavs-ı Azam, ben mekanın mekanıyım. Benim mekanım olmaz. Ben insanın sırrıyım. Şimdi burada mekandan bahsediliyor iken, insanı ne diye koymuş cümlenin sonuna? Ya, dese ki, insan da bu benim mekanımın içinde yaşamaktadır gibi, mekanla ilgili bir bağlantıda olsa, hadi biraz olacak. Ama mekandan ve Allah'tan bahsediliyorken ben insanın sırrıyım diye bahsediliyor. Tabii hikmeti var. Şimdi yavaş yavaş ona da bakalım inşallah. Bazılarımızdan böyle bir düşünce geçmiş olabilir. Bütün her varlığın kendine ait bir mekanı var iken, gerçekten Allah'ın mekanı var mı yok mu? Olur mu veya olmaz mı diye böyle bir şey aklımıza gelebilir. Olur mu olmaz mı? Yani olur da olmaz da gibi. Gerekçeleriyle tabii bunların bilinmesi lazım. İki zıt çünkü düşünce, hem olur hem olmaz. İki zıt bir yerde doğmaz diye de ifade edildiği zaman, o zaman bunların gerekçeleri, izahları olacak ki olduğu veya olmadığı anlaşılmış olsun. Evvela cevaben oradan başlayalım. Ben mekanın mekanıyım diyor. Yani mekanın derken sadece bir ev, arsa, tarla, Türkiye, dünya değil. Mekanın yani bütün mekanlar ayırt edilmeksizin bütün mekanların mekanı benim diyor. Evvela bunu böylece kabul etmemiz gerekiyor. Ancak şeriat mertebesinde bahsedilen zahiren Allah zamandan ve mekandan ötedir. Bakın hükmüne bu hüküm ters düşüyor. Tabi ters derken zıt manasında değil, mertebe itibariyle değişik oluyor. Zaman ve mekan ötesinde olan bir Allah'ı düşündüğümüzde, o zaman zamanın ve mekanın, zaman ve mekanla ilgili olmayan bir Allah anlayışı ortaya çıkartıyor. Zahir şeriatta. Bak. İşte bazen ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ı yüceltme babında söylediğimiz sözler onu kısıtlama durumuna getiriyor. İşte şeriat mertebesinin tefekkürsüz kalıp cümleleri aktarmasında bu meydana geliyor. Kalıp cümleleri aktarmasında. Eğer biraz o mertebede tefekkür edilse daha yukarıki mertebede, ama o mertebe sadece o kadar, ona bir şey denmez. O öyle demişse demiştir. Saf, iyi niyetiyle, anlayışıyla onun Rab bilgisi o kadardır. Hürmet edilir, o ayrı konu, onun üzerinde durulmaz. Ama bir kimse tefekkürünü daha ilerletmek istiyorsa, daha güzel bir Allah bilgisine sahip olmak istiyorsa, tabii ki bazı aşamalardan geçecek çaresiz olarak. Şimdi ben mekanın mekanıyım. O zaman ne oldu? Bakın, bütün mekanlara kendisi mekan oldu. Açık olarak da mekanın mekanıyım. Bu evin olduğu yer benim dediği zaman bu ev mekanın arsası. Hatta üstüyle birlikte sadece alt zeminden değil, bütün her tarafından çevrelemesi anlaşılıyor. O zaman zaman ve mekandan beri olan Allah'ın bu cümle içerisinde yeri olamayacaktır. Çünkü ben mekanım, mekan benim diyor. Ama biz diyoruz sen mekandan münezzehsin ya Rabbi. Bakın iki değişik fikir çıkmış oluyor ortaya. Tabii o sözün de gerçek yeri var ama bir başka mertebede, bu mertebede değil. Mertebeler karıştığı için bu lafızlar birbirine karışıyor. Yanlış gibi, birbirine zıtmış gibi. Hangi cümle hangi mertebede geçerli olduğunu bilir ve ona göre kabul ve tasdik edersek, o zaman hiçbir soru sürtünme kalmıyor ortada. Hani bir hadisi kutsi'de buyurmuş Efendimiz, كَانَ اللّٰهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْئًا. Yani Allah var idi, onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Hazreti Ali radıyallahu efendimize bu ulaşınca, işte böyle böyle bir söz söyledi peygamberimiz denilince, o da azıcık düşünmüş, el an kevâken demiş. Yani bu anda öyledir. O kendi zamanında söylemiş. Her birerlerimizde aynen şu anda da öyledir dersek, aynen biz de tasdik etmiş oluruz ve söylenen söz doğrudur. Sadece Peygamber Efendimiz'in, Ali Efendimiz'in zamanına ait bir anlayış değil. Şu anda kıyamete kadardı zaten. Allah var, onunla birlikte hiçbir şey yok. Yine öyle zaten. Allah var, birlikte hiçbir şey yok. Efendim işte galaksiler var, dünya var, ağaçlar, çiçekler yok. Neden yok? Kendilerine ait bir varlıkları yok. Varlar ama Allah'ın ismiyle, Allah'ın varlığıyla varlar. Yani Allah'ın varlığında varlar. Allah'ın mekanı içinde varlar. Allah'ın dışında olması için ayrı bir Allah olması lazım. Onun kendine ait bir mekanı olması, o mekanın içinde ayrı varlıklar olması lazım. Ha, o Allah'ın dışında ayrı bir varlık. O zaman söz konusu olabilmekte. Şimdi ne diyelim? Şu teybin içerisinde, bu teyb bir bütün. İçerisinde bir sürü parçaları var, bir sürü yönleri var. Şimdi onun parçalarından bir tanesi çıkar da ben müstakil bir varlığım, ben dinlemem kimseyi derse, ona kimse ne inanır ne de herhangi itibarı alır. İşte teybin içindekilerin hepsine teyp denmiş. Teybin vasıfları bunlar, sıfatları, vasıfları, fiilleri. İşte la teşbih, bütün alem böyle tek bir varlık, o da Allah'ın varlığından başka bir şey değil. İsimlerinin, sıfatlarının, fiillerinin değişik mertebelerde, mahallelerde değişik olarak zuhura çıkması.